błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Pralka Beko Steam Cure. Slim. Pranie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1534. Teraz za 1399 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 9 dzień czerwca. Minęła 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Toruń z najwyższą frekwencją wśród miast w eurowyborach. Najniższa do południa była w Gdańsku. Brytyjski premier Rishi Sunak w ogniu krytyki. To po tym, jak wcześniej wrócił z obchodów D-Day w Paryżu. Trwa finał turnieju Rolanda Garrosa z udziałem mężczyzn. Miłośnicy tenisa oglądają mecz w strefie kibica w Warszawie. Polacy głosują, wybierają 53 deputowanych, którzy zasiądą w Parlamencie Europejskim. Do południa frekwencja wyniosła 11,66%, poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Przez pierwszych 5 godzin głosowania frekwencja była niższa niż ta sprzed 5 lat. Wtedy do południa do urn poszło blisko 14,5% uprawnionych do głosowania. Dziś było znacznie mniej głosujących. Wydano karty do głosowania 3,344,688 osobom uprawnionym, co stanowi 11,66%. Mówi Sylwester Marciniak, który przedstawia też dane o najwyższej i najniższej frekwencji w okręgach wyborczych. Jeżeli chodzi o najwyższą frekwencję, okręg numer 4, Warszawa 1, 13,92. Najniższa frekwencja, okręg numer 7, Poznań, 10,57. Jeśli chodzi o województwa, to najwyższą frekwencję odnotowano w Małopolskim. Wynosiła ona 12,8%. Z kolei w podziale na miasta najwyższą frekwencję odnotowano w Toruniu, 14,41%. Witold Banach, Polskie Radio. A najniższa frekwencja była w Gdańsku, wyniosła 10,91%. Głosowanie przebiega spokojnie. Do tej pory odnotowano jedno przestępstwo i 20 wykroczeń, poinformował zastępca przewodniczącego PKW Konrad Składkowski. W gminie Kurzętnik w województwie warmińsko-mazurskim do komisji wyborczej zgłosił się pijany mąż zaufania, poinformował Rafał Jackowski z Policji w Olsztynie. Mężczyzna miał ponad 2 promila alkoholu w organizmie. Policjanci przyjechali na miejsce, potwierdzili ten fakt, że mężczyzna jest nietrzeźwy i z całego zdarzenia sporządzili dokumentację do sądu. Mąż zaufania, gdy wytrzeźwieje, stanie przed sądem. Tragedia nad wodą w Ostrowie Wielkopolskim. Ciało 67-latka wydobyli policjanci ze zbiornika w kompleksie wypoczynkowo-rekreacyjnym Piaski Szczygliczka. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci mężczyzny. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Wezwano prokuratora. Pod jego nadzorem będą wyjaśniane przyczyny tragedii. Brytyjski premier wywołał gniew w pałacu Buckingham, donosi Sunday Times. Chodzi o decyzję Rishiego Sunaka, by wrócić wcześniej z czwartkowych obchodów D-Day we Francji, gdzie światowi przywódcy oddawali hołd żołnierzom. Obserwatorzy są zgodni, to błąd, który szefa konserwatystów może w kampanii drogo kosztować. Sunday Times pisze o furii dworu. Jak to jest, że król przyleciał oddać hołd poległym, mimo że ma nowotwór, a premier nie mógł nawet zostać do końca uroczystości. Zamiast tego Rishi Sunak wrócił do kraju, by prowadzić kampanię i dać wywiad jednej z telewizji. Efekt? Na zdjęciach koło światowych przywódców jest lider brytyjskiej opozycji. Wizerunkowy samobój to częsty ton komentarzy w samej partii konserwatywnej. Pamięć o wojnie i szacunek dla weteranów jest w królestwie ważny, szczególnie dla wielu wyborców konserwatywnych. Przekonali się o tym dziennikarze Obserwera, którzy rozmawiali z mieszkańcami Aldershot. To prawicowa twierdza, ale nawet tu zdecydowanie dominują głosy krytyczne. Myślę, że opuszczając te uroczystości, Rishi Sunak opuścił też Downing Street, ocenia rozmówczyni tygodnika. Premier już przeprosił, ale burza trwa. Dziś bronił go minister pracy Mel Stride i podkreślał, Rishi Sunak popełnił błąd, ale to patriota, a los weteranów leży mu na sercu. Co nie zmienia faktu, że to kolejna z wielu wpadek, które zaliczyli Torysi od początku kampanii. Sondaże nadal pokazują wyraźną przewagę lewicy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zapełnia się strefa kibica przed Pałacem Kultury i Nauki. Fani tenisa oglądają tam finał French Open z udziałem panów. Bo wracam z pracy akurat i wczoraj damski finał oglądałam sobie w domu. Natomiast pomyślałam, jest fajna pogoda, czemu by nie tutaj? Czuję Alcarazowi. A na Rolanda Garrosa też bardzo bym chciała kiedyś pojechać. Także myślę, że to jest może plan na przyszły rok. Jestem tutaj ze względu na delegacji, ale bardzo interesuję się sportem, tak jak tak naprawdę tenisem oraz obserwuję cały turniej Roland Garros.

wtedy oglądnął się i się zaczepił, upadł w brudzie błoto, obrodził mocno się. Nie dał rady stać, twoja mać leżał chyba z 10 minut. Przyszła wtedy ty i podniosła mnie, poszliśmy do lasu wtedy w się. Da, da, da, da, da, da. Konie, da, la, la, la, la. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, wodę, nie, nie, nie, nie, nie, la, la, la, la, la, la, traktor, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, fura, la, la, la, la, la. Drodzy słuchacze, wróciłem do was z Roztocza. Chodzi o region, nie takie żyjątko kurzowe. I to był, wyobraźcie sobie, przebój tego wyjazdu mojego. Bardzo odświeżająca dekonstrukcja utworu Nadzieja grupy Skaner, to żona mi podpowiedziała, bo ja nie znam, dokonana przez DJ-a Łysego. Wstrząsnęło to mną do głębi i nie mogłem się z państwem nie podzielić choćby fragmentem. Teraz jestem gotów już prowadzić audycję przy konsolecie pani Anna Regulska, a mam mrocze do was Michał Afro-Hoffman. Po ostatniej afrogodzinie w całości poświęconej liniom basowym bardzo mi się spodobało działanie na temat i połowa dzisiejszej audycji będzie na temat, mianowicie brzmi on 4 dekady kobiet śpiewających niepokojące piosenki. Zaczniemy od lat 90. i piosenki o gniewnym Johnnym, do którego narratorka żywi dosyć ambiwalentne uczucia. I can do it to you gently. I can do it with an animal's grace. I can do it with precision. I can do it with gourmet taste. But either way, either way, I wanna kill you. I wanna blow you away. I can do it to your mind. I can do it to your face. I can do it with integrity, I can do it with disgrace. But either way, I wanna kill you, I wanna blow you away. Johnny, Johnny, angry Johnny, this is Jezebel in hell. Johnny, I can do it in a church. I can do it any time or place. I can do it like an angel to quiet down your rage. But either way, either, oh either way, I wanna kill you. I wanna blow you away. I can do it in the water. I can do it on dry land. I can do it with instruments. I can do it with my own bare hands. But either way, you know where it stands. I wanna kill you. I wanna blow you away. Johnny, Johnny, angry Johnny. This is Jezebel in hell. Johnny, oh my Johnny. Pleasure go when the pain came through you. Where'd your happiness go? This pulse is running you around now, getting you down now. Where's your pleasure now, Johnny? Where has your pleasure gone? Czas rozkoszy. Jak mawia DJ Adamus, co ciekawe, więc co ciekawe, na tej płycie zadebiutował oczywiście jako producent świętej pamięci J. Dilla, wcześniej znany jako J.D., a wtedy podpisał się jeszcze imieniem i nazwiskiem James Yancey. I to był mega ciekawy, wysmakowany i bardzo różnorodny debiut Hello, artystki ukrywającej pod pseudonimem Poe, pisany jak Edgar Allan Poe, swoje prawdziwe nazwisko, mianowicie Ann Decatur Danielewski. Właściwie każdy z 11 indeksów na tym albumie prezentuje inny styl, co o tyle nie jest dziwne, że każdą piosenkę produkował kto inny. To był rok 1995. I wówczas jeszcze uznano za stosowne pochwalić się w książeczce do płyty, że skorzystano przy rejestracji z systemu Pro Tools. Jeżeli nie wiecie, co to Pro Tools, to jest cyfrowa stacja robocza od wielu lat, serce każdego niemal studia na kuli ziemskiej. Co się zmienia, bo słusznie wchodzą na pełne inne programy tego typu, no ale to już dygresja chyba zbyt odległa, może kiedyś o tym pomówię szerzej. Czas na lata zerowe. Pisałem wtedy sporadycznie dla portalu Screenagers. Tak sporadycznie, że zdążyłem zrecenzować tylko 3 płyty. Wszystkie 3 miały coś wspólnego z country. Tak jakbym był specjalistą od tego żanru, a nie tylko nie jestem, ale przez długie lata wyznawałem niesprawiedliwy pogląd, że kto słucha country, ten ma gdzieniegdzie szankry. Tak mój kolega mawiał. No nic, no posłuchamy jednej z tych 3 płyt. We'll be right back. Lana Del Rey, jeszcze wtedy pod pseudonimem May Jailer, stawiała wtedy swoje pierwsze kroki na drodze do sławy, ale utwór Setting Sun nie ma z nią poza stylem nic wspólnego. Grał dla nas australijski zespół Howling Bells, o którym mimo recenzowania wiem niewiele. Niby zespół o stałym składzie, ale tak naprawdę wehikuł dla singer-songwriterki Juanity Stein, która, jak czytam, uprawia mroczne art goth country i beznamiętnie śpiewa taką nisko nasyconą, jakby przedymioną barwą. Nagranie pochodzi z roku 2006. Parę lat później podobnie grali, śpiewali wszyscy, no ale niestety dla Juanity nie za jej sprawą. A teraz inne oblicze Brazylii. Oblicze bez oczu. Face Without Eyes. Krótko leciało, ale jestem mokry od treści. Zapiszcie sobie tę nazwę, jeżeli pragniecie progresywnego shoegaze'u. Devilish Deer. To trio naprawdę jest z Brazylii, z Rio de Janeiro, ale oprócz zaawansowanej wrażliwości harmonicznej, to żadna brazylijskość nie przenika do muzyki, którą tworzą Michel, Braulio i Romulo. Ich muzyka też nie przenika za bardzo dokądkolwiek, bo o ile jeszcze album These Sunny Days, którego fragmentu posłuchaliśmy, coś tam minimalnie w 2015 roku powalczył, no tyle późniejszy o 7 lat Army of Nothing to już tylko jest kolekcja porozrzucanych chronologicznie takich ledwo pokończonych pomysłów i jest czymś w rodzaju pięknego, ale jednak nagrobka. No szkoda. A to może teraz zajmiemy się dla odmiany jakąś trójką młodych ludzi, którzy nadal nadzieję mają. Widen my horizons, please. There's so much I don't know about this land. Talk to myself to no reply. Open my eyes. I feel like an alien here, breathing from a separate hole. Close my eyes and see myself high above the city. home. Close my eyes and see myself high above the city. I'm always waiting for something bored, something blue, but I am that something blue, and I am kept away from you. And he said, get out of my way, and I destroyed the Tuesday. I'm always waiting for it when I'm getting close to you. And I'm always waiting for it, something bored, something blue, but I am that something. Londyński zespół Mary in the Junkyard. No, dla mnie brzmi dosyć amerykańsko. Trudno mi trochę przyszpilić, bo takiej muzyki słucham niewiele. Gdzieś między Modest Mouse and No Doubt. Sami przykleili sobie łatkę Angry, Weepy, Chaos Rock. No, to chyba celniejsze. Albo inną, Balding Rock, czyli chyba rok łysiejący. No i to troszeczkę samobój chyba. Single Tuesday to jest ich zeszłoroczny debiut. Powoli się rozpędzają, oby się zbyt szybko nie zderzyli ze ścianą rzeczywistości. A jeżeli zderzą się i zginą, to uprzejmie proszą, żeby na ich pogrzebie puścić Mr. Tambourine Man. Czyli gust mają niewątpliwie dobry, choć no łysiejący nieco. Afro godzina. No nie jest łatwo mierzyć się z takim pomnikiem, który jest też obiektem kultu osobistego. W przypadku rozmów z Davidem Bowie i Freddie Mercury nie miałem takiego problemu jak teraz. Bo oczywiście cenię, oczywiście słuchałem, zanim powiedziałem pierwsze trzy słowa, którymi były akord molowy, septymowy. Natomiast nigdy się nie wzorowałem na Davidzie i na Freddie. Ani Jones, ani Bullsara nie byli dla mnie ojcowskimi figurami, chociaż znam ich dorobek w sumie lepiej niż ten Leonarda Cohena, który i dla mnie, i dla tysięcy mężczyzn pozostaje po prostu no, wzorem elegancji, magnetyzmu, a wszystko przez ten głos, którego podrobić się nie da. Ale nikt nie może powiedzieć, że nie spróbowałem go wskrzesić i że na spotkanie z nim serdecznie Państwa nie zaprosiłem. Za światów. Ale zanim rozpoczniemy oświadczenie, zwier je wprowadzi niestety 3-2. Nie o to chodziło. Otóż użyte w zeszłorocznej audycji dwa nieobsceniczne, jak mi się wydawało, słowa związane z tyłem człowieka i tak zdołały wzbudzić niepotrzebny zamęt. To też zdecydowałem się, żeby się Państwo nie zdziwili, materiał niniejszy delikatnie ocenzurować, ponieważ nadal chcę dla Państwa tę audycję prowadzić. Nawet ocenzurowany pozostał on jednak ciężki tematycznie, także polecam go raczej słuchaczom dorosłym. Przed Państwem pierwsza część trudnego spotkania z Leonardem Cohenem, a na drugą oraz buraczkowy oraz poważkowy cykl. Zapraszam za tydzień. Dziękujemy za uwagę. Anna Regulska i Michał Afro-Hoffman. Panie Leonardzie, był pan wszędzie, nawet u mnie w pracy pan był. Robił pan mnóstwo rzeczy. Pisał, komponował, śpiewał, malował, wszędzie będąc kryptyczny, pełen zagadek, pełen sprzeczności. Gdyby o tym wszystkim rozmawiać, to wywiad by potrwał tydzień, a my tyle nie mamy. Więc pomyślałem, że zapytam pana o to, co mnie najbardziej uwiera, a ostatnio mnie uwiera skądinąd wspaniała tytułowa piosenka z albumu The Future. Przepraszam pana za to, co powiem, ale na pierwszy rzut oka wydaje się być reakcjonistyczna i homofobiczna, jeżeli według pana słów inspirowana rzeczywiście zamieszkami w Los Angeles w 92, no to pośrednio i nieco rasistowska. Więc czy mogę poprosić o drugi rzut oka? Pytano mnie już o to za życia. I dlatego się spodziewam przemyślanej odpowiedzi. Będzie prosta. Nie należy utożsamiać mnie z narratorem. On woła: przywróćcie mi mur berliński, przywróćcie mi Stalina. I wówczas to była antykonformistyczna przekora, która wydawała mi się świeża. To takie wejście w rolę apostoła mroku, taką rolę mi przyklejono. I dziś ponoszę właśnie koszt tego żartu, gdzie jest on już jedynie kpiną z mojego na poły udawanego pesymizmu. Więc jak tłumaczyć ten wers o kraku i seksiana? Jak można w ogóle to ze sobą zestawić? Tak, to jest zestawienie absurdalne, ale nie dla narratora. Dla niego oba to uosobienie wszelkiego zła. On sam chwilę później wyjaśnia, że give me crack and anal sex. To jego, podkreślam, jego sarkazm. I że oba są jak niszczenie tych ostatnich drzew, drzew kultury. Ma stosunek jednakowo pogardliwy do narkotyków i do gejów, ale ja jestem już ponad to i mam stosunek pogardliwy do niego, do narratora. Niemniej sam pan powiedział, że nosił w sobie sporo z niego. Mimo to, a może właśnie dlatego, że nosiłem. Przecież jestem znany z autopogardy. Chyba rozumiem, ale w późniejszych wykonaniach zmieniał pan tekst. Anal sex na careless sex. Bo ludzie słyszą prosto. Czy pan ten tekst zrozumiał od razu? O nie, nie, nie. Skąd? Sam pan mówi, że tam jest jakby podwójna ironia, tak? Sarkazm wobec sarkazmu. I nawet nie tak prosto. Czyli wychodzi na to, że jeszcze pan nie zrozumiał. Mimo tylu wysiłków. Dlatego wolałem zmienić i nie obrażać ludzi tak na marginesie. Bo prowokacja dla samej prowokacji, kogo to cieszy? To jaka jest wymowa tego tekstu? Progresywna czy degresywna? Czy ta mityczna przyszłość pana przerażała czy nie, kiedy pan to pisał? Przerażała. Oczywiście, że przerażała. Ale nie ma sensu czuć się na tyle sprawczym, żeby z nią walczyć za pomocą reakcjonizmu czy konserwatyzmu, bo przyszłość jest nieubłagana, jest skałą, a ludzie są kroplą. Mogą tylko sobie drążyć swój własny tunel, ale tunele też są pułapką. Sandy deep. They said, repent, repent, repent. Uczestniczył pan w tak zwanej wojnie Jom Kippur. Czy może pan o sobie powiedzieć, że ta wojna, że ona pana naprostowała? Bo tak uważają pana niektórzy biografowie. Kto przeżył mocno lata 60., przeżył równie mocno kaca po latach 60. To zostawia ślady, to każe patrzeć podejrzliwie na wszelkie ruchy. I trudno jest już wtedy wykrzesać z siebie entuzjazm dla zmian, dla rewolucji. A stagnacja z kolei zabija. Trochę brakowało mi wtedy jakiegoś azymutu i wojna dała mi go. To znaczy? Z kolei tak już chciałem umrzeć, to pomyślałem, że czemu nie w walce koło swoich braci. Aha. W ogóle muszę powiedzieć, że podziwiam to, w jaki sposób pan pogodził udział w wojnie ze swoim światopoglądem pacyfistycznym. No dziękuję. Ba, ja bywałem nawet proarabski wcześniej. To już naprawdę jest trudno wytłumaczyć. Podziwiam tym bardziej. Tylko nie mogę przygwoździć, czy potem pan był z tego swojego zrywu dumny. Bo niektóre teksty świadczą, że bardzo, ale niektóre wypowiedzi, że niezbyt. Duma, wie pan, to jest ogólnie uczucie głupie. Ja po prostu poczułem przynależność, silną przynależność w końcu do swojej etnicznej grupy. Ja przecież byłem realistą. Ja już po kilku dniach w Tel Awiwie wiedziałem, że nie dostanę do ręki karabinu. Pomyślałem, że może wobec tego popracuję w kibucu, ale no tak się złożyło, że jednak w końcu wojowałem gitarą, a nie łopatą. I znalazłem się nie na tyłach, a na froncie. I pan naprawdę nie wie, co to jest front. To jest doświadczenie nie do zatarcia i ono się musiało odbić w piosenkach. Ale jednocześnie pan swoje zasługi umniejszał. Jeżeli umniejszałem, to w myśl tych przekonań, które mi zostały. Po pierwsze, nadal uważałem, że wojna to jest koszmar i że coś takiego jak wojna sprawiedliwa może w ogóle nie istnieć. Po drugie, nadal nie przepadałem za ostentacyjnym pokazywaniem blizn. Tak pan napisał. Łatwo jest pokazać ludziom bliznę, dumny ślad po walce, a znacznie trudniej jest pokazać pryszcza. Dobrze napisałem. Nawet po śmierci jeszcze wierzę w to i polecam wszystkim. And who by fire? Who by water? Who in the sunshine? Who in the nighttime? Who by high ordeal? Who by common tribe? Who in your merry, merry month of May? Who by very slow decay? And who shall I say is calling? And who in her lonely slip? Who by barbiturate? In these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? Who by accident? Who in solitude? Who in this mirror? Who by his lady's command? Who by his own hand? Who in mortal chains? Who in power? And who shall I say, is calling. Mówił pan o poszukiwaniu śmierci. Wiele osób przeżywa taki epizod, a dla wielu to jest epilog. Jaki by pan miał przepis dla ludzi z depresją na przeżycie? Pan się zmagał z nią podobno aż do swojego sławnego odosobnienia w centrum Zen. Czyli wychodzi na to, że udało się panu oszukiwać depresję przez kilka dekad. Jak to się robi? Przy moim, nazwijmy to po imieniu, uprzywilejowaniu materialnym, przy braku zewnętrznych przesłanek do bycia zdołowanym, ja starałem się koncentrować właśnie tam, na zewnątrz, tam gdzie było relatywnie okej. Ale przecież większość pana prac to są relacje z zagłębiania, zmiotania się w sobie. One są głęboko autorefleksyjne. Ale ja nie powiedziałem tego o twórczości przecież. Ja mówiłem o życiu codziennym. Rozumie pan, jeżeli interior mówi do pana, weź sznur, to niech pan słucha eksterioru. Aha, i to jest przepis na szczęście? Wyjdź do ludzi, idź pobiegać, poczytaj książkę. Nie, to jest metoda na przeżycie, nie na szczęście, a wyłącznie na przeżycie. I może tylko u mnie skuteczna w ogóle. Ja miałem oprócz obezwładniającej depresji potworny głód życia, głód tworzenia, poznawania, przyswajania. Nigdy w życiu się nie nudziłem, nawet jeśli zawsze martwiłem. I to pomaga przetrwać, ale tylko tyle. To nie jest dobra rada, bo mało ludzi ma taki dar od losu, żeby pozwolić sobie na zaspokajanie głodu życia. Większość ludzi musi myśleć o tym, czy wystarczy im do pierwszego. No pan się raczej nigdy o to nie martwił. Bo to prawda, pan był uprzywilejowany. Ale nie wywlekano panu tego elementu biografii zbyt często. Nie skreślano pana, bo pan miał zgódki. Tak. Ja dużo dostałem. I jeszcze za to nie dostałem. Niemniej dostałem także wręcz upośledzającą depresję, a ponieważ ogólnie byłem szczęściarzem, no to wstydziłem się tej depresji, bo jak to? Skąd ona? I to jeszcze dodatkowo mnie dołowało. Ja jestem żywo zainteresowany czymś takim. Czy wyzwolił się pan kiedykolwiek z okowów tego wstydu? Bo w innych rejonach pan bywał bezwstydny dość, że wspomnę choćby pięknych przegranych, te skarpetki usztywniane nasieniem albo koszerny stolec. Ja? Żyd? Zafascynowany chrześcijaństwem? To jest, proszę pana, niemożliwe. Wstyd to jest podstawa. To jest absolutna podstawa judeochrześcijańskiej moralności. Można próbować, można nim gardzić, można kazać mu uciekać, można od niego uciekać, ale on jest totalnie wewnątrz. On jest zinternalizowany. Dopiero buddyzm pozwolił mi od niego na chwilę odpocząć. Ja dziękuję, ale liczyłem, że się pan jednak odniesie do pięknych przegranych, bo wie pan, moja mama tę książkę miała, ja ją ukradkiem wertowałem, będąc bardzo młodym chłopcem i wtedy mnie zgorszyła. A dzisiaj uważam, że jest bardzo zabawna. Owszem. To jest chyba najzabawniejsze, co napisałem. Myślę, że pieśń rogacza jest zabawniejsza. Dla mnie jednak, wie pan, zupełnie nie. A mamę proszę pozdrowić. 4 o'clock in the afternoon and I didn't feel like very much. I said to myself, where are you, golden boy? Where's your famous golden touch? I thought you knew where all of the elephants lie down. I thought you were the crown prince of all the wheels in Ivory Town. Just take a look at your body now. There's nothing much to save. And a bitter voice in the mirror cries, "Hey prince, you need a shave." Now if you can manage to get your trembling fingers to behave, why don't you try unwrapping a stainless steel razor blade? That's right, it's come to this. Yes, it's come to this. And wasn't it a long way down? Wasn't it a strange way down? There's no hot water and the coal is running thin. Well, what do you expect from the kind of places you've been living in? Don't drink from that cup, it's all caked and cracked along the rim. That's not the electric light, my friend, that is your vision growing dim. Cover up your face with soap there, now you're Santa Claus. And you've got a gift for anyone who will give you his applause. I thought you were a racing man, oh, but you couldn't take the pace. That's a funeral in the mirror and it's stopping at your face. That's right, it's come to this. Yes, it's come to this. And wasn't it a long way down? Wasn't it a strange way down? Once there was a path and a girl with chestnut hair, and you passed the summers picking all of the berries that grew there. There were times she was a woman, or there were times she was just a child. And you held her in the shadows where the raspberries grow wild. And you climbed the twilight mountains and you sang about the view. And everywhere that you wandered, love seemed to go along with you. That's a hard one to remember, yes, it makes you clench your fist. And then the veins stand out like highways all along your wrist. And yes, it's come to this. It's come to this. And wasn't it a long way down? Wasn't it a strange way down? You can still find a job, go out and talk to a friend. On the back of every magazine there are those coupons you can send. Why don't you join the Rosicrucians? They will give you back your hope. You can find your love with diagrams. Autopromocja Polskiego Radia. Czy można słuchać oczami? Czy uda się wycisnąć prąd z ogórka? Czy da się stworzyć lewitujący stolik i buty wykrywające metal? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na 27. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło wydarzenia to nie do wiary. Czekamy na Was w sobotę, 15 czerwca, od 11 do 20 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Specjalne relacje na antenach Polskiego Radia i stronie www.polskieradio.pl. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Jak okazję? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzostwo!